ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเปิดพบสยบผีโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2534ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ มีคนเดี๋ยวก็ไขความนี้หน่อยที่จริงอาตมาตั้งใจจะเทศเมื่อมาอยู่กันพร้อมๆหน้ามากกว่านี้จะเทศถึงเรื่องว่าขณะนี้มีเหตุการณ์เกิดในหมู่เราคือมีญาติธรรมเราคนหนึ่งมีอาการเกร็งมีอาการตกภพมีอาการตกภพแล้วก็เบลอๆเหมือนกับคนสติไม่ค่อยจะดีแล้วก็เลยวันไหวกันพวกเราเกรงว่าเอ้ยเราจะเป็นรายต่อไปหรือเปล่าเกรงว่าเราจะเป็นรายต่อไปหรือเปล่าก็มันไม่ได้เป็นกันได้ง่ายๆหรอกเรื่องพวกนี้ที่จริงนะมันเป็นอยู่ที่คนมันประสาทหรือว่าจิตที่มันดิ่งมากเกินไปมันก็เป็นเหตุก็บอกสาเหตุให้บ้างคืออาตมาพยายามไขให้พวกเราฟังอยู่นี่สาเหตุมันก็อยู่ที่ว่ามันตกภพคนบ้านี่นะคนเสียสติเนี่ยไม่ใช่ว่าคนเขาไม่มีจิตวิญญาณไม่มีอะไรเขามีจิตวิญญาณปัญญาความรู้ของเขาก็มีจะเห็นได้ว่าคนที่มีความที่เรียกว่าบางทีมันที่คนเราเรียกคนล้นๆนี่นะปัญญาดีนะปราเปรียวฉลาดเฉลียวนะแต่ว่ามันไม่เหมือนสามัญโลกเขาเรียกว่าเฟื่องไงพวกนี้เขาเรียกว่าเฟื่องพวกสติเฟื่องเขาว่างั้นนะพวกเฟื่องคือเรียกว่าฉลาดนะเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าคนบ้าเนี่ยเขาเป็น อยู่ในภพของเขานี่นะไม่ใช่เขาว่าไม่มีจิตวิญญาณที่เป็นตัวปัญญาหรือว่าเป็นตัวที่เฉลียวฉลาดอะไรอยู่ข้างในไม่ใช่เขามีของเขาแล้วเขาก็ไม่เอาของคนข้างนอกเลยทีนี้ไอ้สิ่งที่ไม่เอาของกับคนข้างนอกเขาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนที่ไม่เหมือนกับหมู่ไม่รู้จักไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะรับลูกกับหมู่เขาหมู่เขาเป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้ไปกับเขาส่วนเราจะเข้าใจยังไงจะมีอะไรลึกซึ้งจะมีอะไรเฉลียวฉลาดเหนือชั้นกว่าอะไรเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเขาว่าหมู่ฝูงเขาเป็นอย่างนี้เราก็เป็นตามเท่าที่พอเป็นพอไปไม่ใช่เป็นเด้อไปอย่างตัวเองซึ่งไม่เหมือนกับโลกเขาเลยกิริยากายวาจาใจอะไรก็ไม่เหมือนเขาเลยโดยที่ว่าไม่แคร์ฉันไม่แคร์คนอื่นจะเป็นยังไงฉันก็เป็นของฉันไปเงี้ยมันก็ออกนอกหมู่ไปเท่านั้นเองเขาก็เอาไปไว้ที่ต่างกันกับหมู่เท่านั้นเอาไปไว้โรงพยาบาลที่ควรจะอยู่ร่วมกันทั้งที่พวกเหล่านั้นที่อยู่ด้วยกันเขาพูดกันไม่รู้เรื่องเหมือนกันเนี่ยที่ในโรงพยาบาลศรีธัญญาอะไรนี่คนพวกที่อยู่ในนั้นเขาต่างก็พูดไม่รู้เรื่องด้วยกันทั้งนั้นแหละเพราะว่าต่างคนต่างตกพบใครพบมันเหมือนพวกเราเนี่ยแหละระวังจะขืนพบใครพบมันมากๆจะได้จะเหมือนเนี่ยนะโรงพยาบาลศรีธัญญาจะเหมือนอย่างนั้นนะพบใครพบมันช่างหัวใครไม่เกี่ยวใครพวกฤาษีเนี่ยเกือบจะไปอย่างนั้นและจะเป็นอย่างนั้นมากเพราะฉะนั้นสายเจโตหรือสายฤาษีเนี่ยเอาแต่หมกมุ่นอยู่แต่ในพบของตนเองเอาแต่ความคิดความนึกความเข้าใจของตนเองของคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้ละตัวเข้าใจอะไรก็ดิ่งไปแต่ของตนเองแล้วคนอื่นก็ไม่รับรู้รับเห็นรับเข้าใจอะไรด้วยละอยู่แต่ของฉันของฉันของฉันไปฉันก็คนอื่นก็ไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยระวังเธออย่างนั้นอ่ะมันจะมาอาการแบบนี้มันจะมีอาการแบบนี้มันต้องรู้กับคนอื่นเขาให้ดีว่าคนอื่นเขานั้นเขารับอะไรสมมติสัจจะของเขาเป็นอะไรเราก็รับอันนั้นโดยกันอย่างเข้าใจจะอนุโลมปฏิโลมยังไงก็ว่าไปแม้แต่จะขัดขืนเราก็ขัดขืนอย่างรู้นะไม่ใช่ว่าขัดขืนอย่างที่เราไม่มีเหตุไม่มีผลดิ่งดิ่งดื้อด้านไม่พูดไม่จาอะไรต่ออะไรไปงุบงิบงุบงิบอย่างนั้นมันก็แหละเรียกว่าไม่รู้เรื่องกับคนอื่นเป็นภพของตัวเองคนเดียวแน่ๆ แต่ถ้าเผื่อว่าเราเองเราก็พูดจารู้เรื่องกับคนอื่นจะแย้งจะขัดจะแย้งอะไรก็ขัดก็แย้งกันไปตามเหตุตามผลตามอะไรตามควรถึงวาระที่จะอนุโลมปฏิโลมอะไรกันก็ว่ากันไปหรือแม้แต่ว่าบางครั้งบางคราวมันไม่ยอมก็ให้รู้มันไม่ยอมแต่มันก็จะคนเราจะรับได้นะคนเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะธรรมดาธรรมดานี่จะรับรู้และรับได้ว่าอ๋ออย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้เขาดื้อด้านดื้อดึงเอาแต่ใจตัวอะไรนี่เขาก็จะรู้แต่มันไม่ถึงกับเรียกว่าอยู่ในภพที่ไม่รับเหมือนกับคนที่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีภัยไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงอะไรกับคนอื่นตรงนั้นแต่ว่าตัวเองน่ะกลายเป็นคนที่อยู่ในของตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ถ้ามีอะไรอย่าไปให้มันมุ่นหมกมุ่นอยู่แต่ในของส่วนตัวเองมีอะไรจะพูดจะจาจะเปิดจะเผยปรึกษาหาหรือเพื่อนฝูงอะไรก็ปรึกษาหาหรือถ้าเก็บเก็บกดกดกักกักหนักเข้าแล้วประเดี๋ยวมันก็จะอย่างนั้นแหละมันต้องใช้ภาวะที่รุนแรงที่จะกดเก็บเก็บกักกักกดหนักหนักหนักหนักหนักหนักเข้าก็ไอภาวะที่กักเก็บหนักหนักนั่นแหละมันเป็นรั้วที่แรงกั้นเสร็จแล้วก็เลยอยู่ในครอบรั้วนั่นเลยไอภาวะที่จะเอาสัมปชัญญะมารับกับผู้อื่นมารับข้างนอกกับผู้อื่นไม่มีแรงเพราะรับผู้อื่นไม่ติดเบลอผู้อื่นเขาจะว่าไงก็แววแววแววเหมือนคนละเมอเหมือนคนละเมอแววแต่ไม่ได้รับเข้าไปได้เลยเพราะว่าภาวะที่จะรับสัมปชัญญะที่จะออกมารับกับอันอื่นข้างนอกนั้นไม่มีแรงพอเพราะอำนาจที่เราไปสั่งสมความตีกรอบอยู่ในภพของเราให้มากมากมากมากจนกระทั่งกรอบที่เราตีให้ตัวเองนั้นแข็งแข็งจนตัวเองส่งสัมปชัญญะสำนึกออกไปสู่นอกไปสู่สามัญไปสู่กับคนอื่นข้างนอกเขาไม่ได้ไม่ได้ก็เลยอยู่แต่ในภพของตัวเองเบอร์สัมพันธ์กับคนอื่นไม่ติดคนอื่นจะเป็นยังไงก็เอามาคำนวณเอามาประมาณเอามารับลูกรับสัมผัสอะไรกับอะไรประสมประสานไปกับเขาไม่รู้เรื่องไม่ได้เรื่องกลายเป็นไปไหนมาสามวาสองศอกไม่รับผลรับได้บ้างไม่ได้บ้างเบอร์เป็นคนไม่มีสามัญสำนึกไม่มีสำนึกตามปกติธรรมดาธรรมชาติของคนนะเพราะฉะนั้นเรามีอะไรกันในที่นี้เรามีอะไรก็ควรจะปรึกษาหารืออะไรก็ปรึกษาหารือแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีอะไรในของเราเนี่ยเอามาเปิดเผยหมดนั่นก็โตเกินไปนะมีอะไรก็เอามาพูดมาเปิดทำไมเปิดแล้วเป็นคนไม่จริงใจว่าแน่มีอย่างนี้อีกว่าแล้วกันบางสิ่งบางอย่างก็ไม่จำเป็นจะต้องเอามาเปิดเผยโป้ไปซะหมดยิ่งอะไรไม่อะไรแล้วความไม่ดีไม่งามซะด้วยทำไปหรือแม้แต่เปิดเผยความดีงามของตัวเองก็ตามความดีงามของตัวเองบางทีเอามาเปิดเผยไปโป้ไปทีเดียวทั้งหมดพลาดอะไรมันก็อวดตัวอวดตนมันก็เบ่งก็ขมก็อวดก็อ่างอะไรทั้งนั้นไม่เข้าเรื่องเข้าราวอะไรหรอกมันก็ยังมีก็มีเราไม่จำเป็นจะต้องเปิดเผยอะไรก็เอาไว้ส่วนเรื่องไม่ดีไม่งามนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเอามาเปิดเผยเท่าไหร่ประจานตัวเองไปพบกับใครคู่กับใครถ้าเผื่อว่าจะเป็นคนที่สนิทสนมกันจริงใจก็จะต้องควักเอามาเปิดหมดถ้าไม่เปิดแล้วถือว่าไม่จริงใจกันมีอะไรลับลมคมในมีอะไรซับซ้อนซ่อนๆอยู่ไม่บอกกันไม่อะไรกันก็ไม่จำเป็นอะไรนักหนาบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ต้องไปเปิดไปเผยอะไรหรอกเราจะแก้ไขปรับปรุงของเราก็แก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มันได้ผิดได้พลาดมาแล้วไม่ดีไม่งามมาแล้วเราก็แก้ไขปรับปรุงจนได้เมื่อได้แล้วเราก็ถือว่าเลิกกันสิ่งไม่ดีไม่งามไม่ต้องเปิดเผยก็ได้ปิดเอาไว้เลยไม่ต้องบอกใครก็ได้แต่เราก็คนอื่นเขารู้ใครรู้เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราเองจะไปโกหกใครเขารู้เขาก็รู้ใครเขาจะเอามาพูดว่านี่อดีตเป็นอย่างนั้นอดีตเป็นอย่างนี้อดีตเป็นอย่างโน้นก็ไม่เป็นไรแต่ไม่จำเป็นเราจะต้องไปเปิดเผยไปประจานตัวเองอะไรข้อสำคัญเราจงหยุดทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่งามสิ่งที่ไม่เข้าท่าอันนั้นน่ะสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่เข้าเรื่องเข้าราวอะไรอันที่เรารู้แล้วเราก็เลิกให้เด็ดขาดให้จริงจังกันแล้วกันเลิกได้แล้วก็เรียกว่าจบสำหรับเราไม่ต้องพูดถึงอีกก็ได้จะพูดถึงอีกก็เห็นว่าสมเหมาะสมควรที่จะเอามาพูดมาเป็นประโยชน์อย่างอาตมาเคยควักไอ้สิ่งไม่ดีไม่งามของตัวเองอะไรออกมาพูดมาบอกพวกเรามาเล่าอะไรให้ฟังอะไรไปงั้นก็เป็นเรื่องราวเป็นประโยชน์นะเป็นองค์ประกอบที่มันสมเหมาะสมควรทำไมสมเหมาะสมควรก็ไม่จำเป็นจะต้องออกมาพูดนะนี่ก็อย่าระวังเลยพวกบอกว่ามีอะไรก็เปิดเผยกัน ปรึกษาหาด้วยกันมีอะไรก็เลยจะเอามาเทกบะทะลักทะเลไปแหมไม่เข้าเรื่องเข้าราวเดี๋ยวก็ยุ่งกันใหญ่ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรแล้วคนแต่ละคนมันก็ถือสากันก็มีเอาถือเรียกว่าดูถูกดูแคลนอะไรกันอย่างนี้เป็นต้นพอไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักอะไรต่ออะไรพอเห็นคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นมีคำมาเล่าให้ฟังก็เลยดูถูกดูแคลนย่ำยีอะไรเข้าไปเอาเรื่องเก่าเรื่องอดีตอะไรมาทั้งที่เขาก็ไม่ได้เป็นแล้วตอนนี้เขาก็เลิกก็ละก็ไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วอย่างดีงามไปแล้วซะด้วยซ้ำคนเรามันผิดมันชั่วมาก่อนทั้งนั้นแหละผิดชั่วมาแล้วก็มันก็เป็นจุดด่างจุดพร้อยเป็นวิบากของเราไปเป็นตัวที่มันแล้วไปแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของวิบากเมื่อเรารู้แล้วว่ามันไม่ดีมันไม่งามเราก็เลิกให้ได้หยุดให้ได้เมื่อเลิกได้หยุดได้แล้วก็เป็นอันว่าเรียบร้อยเป็นผู้ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขพระพุทธเจ้าท่านก็สรรเสริญคนที่ทำชั่วแล้วก็เลิกชั่วนั้นมาได้อย่างเด็ดขาดส่วนผู้ใดไม่ได้ชั่วไม่ได้ทำชั่วทำเลวอันใดก็แล้วแต่เราก็สะอาดบริสุทธิ์ผุดพองไปก็ไม่ต้องไปแปดไปเปื้อนไม่ต้องไปลองไม่ต้องไปทำไอ้ชั่วอย่างนั้นไม่ดีอย่างนั้นน่ะมันบริสุทธิ์ผุดพองไปเลยก็ไม่ต้องไปลองไปอะไรหรอกเป็นที่รับรองกันแล้วรู้กันแล้วว่าสิ่งไม่ดีไม่งามอันนี้เนี่ยก็รับรองชัดเจนแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำมันก็สะอาดบริสุทธิ์ไปเลยตลอดแต่ไอ้สิ่งที่เราไม่รู้เราได้ผิดได้พลาดมาก็แล้วไปเถอะมาแก้ไขตัวเองมาปรับปรุงตัวเองอย่าไปเป็นอย่าไปมีอีกก็แล้วกันให้มันได้เมื่อได้แล้วก็ดีไปเลยเป็นพระอรหันต์เจ้าได้ก็ผ่านสิ่งชั่วมาก่อนทั้งนั้นเสร็จแล้วตั้งแต่เป็นพระอรหันต์ไปท่านก็จะไม่ทำชั่วไม่ทำบาปไม่ทำไม่ดีไม่งามอะไรอีกก็อย่างนั้นธรรมดาเราปรับปรุงตัวเราปรับปรุงตนก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็มาพูดย้ำดูอีกทีนึงว่าไอ้สิ่งที่กักกดกักเก็บสิ่งที่ไม่เปิดเผยซึ่งมันเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องว่าจะเปิดมากไปทีนี้ก็พูดถึงว่าที่ไม่เปิดเผยนี่ก็พึงรู้ว่าอะไรที่เราพอไว้ใจกับผู้ใดที่พอจะปรึกษาหารือจะโอภาปราศัยสิ่งนี้มันกดดันมันไม่ดีไม่งามงั้นหรือว่าสิ่งธรรมดาธรรมดาก็บอกกันปรึกษาหารือผู้ควรปรึกษาหารือกันไปไม่ใช่มีอะไรก็ไม่บอกใครไม่อยากบอกใครไม่กล้าบอกใครเก็บกดกักไปหมดจะยิ่งอึดอัดอะไรต่างๆนานาไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกยังไงก็หมายรู้ใครจะเคยแก่ช่วยใครช่วยคลายช่วยรับเบาแบ่งเบาภาระอย่างงนอย่างนี้ไปบ้างก็ไม่มีใครจะได้รับรู้ด้วยเลยหนักเข้าหนักเข้าก็อัดอั้นบอกแล้วว่าแรงกดแรงกั้นที่เราเองเราทำเอาไว้นั่นแหละมันเลยกลายเป็นเหมือนกับตีภพตีรั้วตีกรอบของภพให้แก่ตนเองจนกรอบนั้นแข็งจนภพนั้นแข็งจนกระทั่งตัวเองไม่มีสิทธิ์ส่งสำนึกหรือสัมปชัญญะออกไปสู่นอกได้ดังที่กล่าวแล้วอธิบายไปแล้วเลยกลายเป็นคนอย่างเงี้ยหนักเข้าก็เลยกลายเป็นคนพูดกับข้างนอกเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่เหมือนคนข้างนอกเขาไม่เหมือนคนข้างนอกเขารับสมมุติกับเขาไม่ได้ไม่ประสมประสานอะไรกับเขาก็เลอะเทอะกันไปหมดดีที่ว่าพวกเรานี่ไม่ได้เป็นสายฤาษีไม่ได้เป็นสายอะไรจึงไม่ค่อยมีถ้าเป็นสายฤาษีป่านนี้คงเยอะแต่ผู้ที่มานี่นะมาหลายคนมาเป็นในพวกเราเนี่ยมาในพวกเราแล้วมาเป็นหรือเป็นมาจากข้างนอกส่วนมากมีเชื้อมาจากข้างนอกหลายผู้หลายคนและมาหายที่นี่ก็หลายคน อย่างสมคิดที่มาจากแบงค์ชาตินี่มาเป็นมาถึงนี่ก็หายเดี๋ยวนี้ก็หายแล้วนี่ไม่เห็นมีอะไรหายไปหลายปีละหายขาดแต่หายบ้างไม่หายบ้างกับเวียนไปเวียนมาอยู่อีกก็มีหลายคน อย่าง 3,000 นี่ก็หายนะแต่ก่อนก็เป็นก็เคยพาไปส่งโรงพยาบาลศรีธัญญาเดี๋ยวนี้ก็หายขาดก็อยู่กันเรียบร้อยแล้วก็ใครสัมพันธ์นี่ก็ยังเวียนไปเวียนมายังเวียนเป็นเวียนหายมีอะไรนะสัมพันธ์ที่ว่ามีอะไรประเด็นที่คุณว่าผมลืมไปแล้วแล้วพวกนี้ฉลาดนะอย่างสัมพันธ์เงี้ยนะไปหาหมอก็จะจับเขาอยู่โรงพยาบาลเขาก็ขู่หมอเลยบอกเนี่ยหมอเนี่ยถ้าจับเขาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเท่ากับทำปานาปฏิบัติทางวิญญาณแก่เขานะบาป น่าเอาเป็นเล่นไปสิง่าเห็นไหมฉลาดนะไม่ใช่ไม่ฉลาดนะหมองงเลยนะหมอไม่รู้เรื่องหรอกหมอไม่ได้เรียนธรรมะในระดับพวกเราเนี่ยไม่รู้หรอกปานาติบาต ทางวิญญาณเล่นครูหมอเลยบอกสัมพันธ์เนี่ยบอกเนี่ยพอไปหมอก็ครูหมอเลยหมอจะจับให้อยู่โรงพยาบาลครูหมอว่าเนี่ยถ้าจับเขาอยู่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยทำปานาถือว่าทำปานาติบาต ทางวิญญาณของเขาเลยหมอบอกโอ้โหเรานี่ทำบาปฆ่าสัตว์ทางวิญญาณเลยนะหมอก็คงไม่รู้เรื่องนะเพราะหมอไม่ได้เรียนอย่างพวกเราเรียนอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่เรื่องเล่นนะพวกเรานี่จะหาว่าไม่ฉลาดนะฉลาดนะรู้อะไรต่ออะไรแต่อยู่ในภพของเขาอ่ะแล้วเขาก็ไม่รับสมมติไม่รู้สมมติอะไรต่ออะไรกับทั้งโลกเขาจะพูดได้แค่ไหนจะอธิบายได้แค่ไหนจะทำได้แค่ไหนไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องนะสัมพันธ์นี่ก็หายเป็นจะต้องกินอยู่กินยาจะต้องเป็นอะไรต่ออะไรอยู่นะก็เป็นไปเชื่อไม่เชื่อเดิมมาเก่ามาก่อนนะพวกที่มาที่เราเนี่ยไม่ได้เป็นง่ายนักหรอกจะมาเป็นโรคพวกนี้ไม่ต้องวันหวาดอะไรเข้าไปมากเกินไปหรอกระวังแต่อย่าไปสั่งสมเหตุปัจจัยกันแล้วกันไปเก็บไปกดไปกักไปอยู่ในภพแหมตีภพอยู่ของฉันอะไรอะไรก็กันไม่เอาใครอะไรได้มากเกินไปนักก็เดี๋ยวเถอะมีบอกมาบอกว่าบางคนเกรงว่าถ้าปฏิบัติเคร่งแล้วจะเพี้ยนแหมให้มันเคร่งหน่อยแต่จำคุณเอ้ยเห็นแต่มันหลวมอ่ะท้อมันไม่ได้เป็นไปเพราะปฏิบัติเคร่งหรอกขอยืนยันไม่ได้เป็นไปเพราะปฏิบัติเคร่งเราไปเห็นว่าคนที่จะเพี้ยนนี่เหมือนกับจะไปกินข้าวไม่นอนคนที่เป็นโรคแบบนี้ไปไม่กินข้าวไม่นอนทั้งนั้นแหละข้างนอกก็เหมือนกันมันเป็นอาการของคนเป็นอันนี้แล้วไม่ได้หมายความว่าเป็นเพราะไปตั้งตะบะอดข้าวหรือตั้งตะบะไม่นอนแล้วก็เลยจะเป็นไม่ใช่ฟังก่อนฟังหลังให้ชัดนะคนที่เขาเป็นโรคนี้น่ะเขาอดข้าวเขาไม่นอนเป็นไปตามธรรมดาเขาเป็นแล้วเขาเป็นโรคสติไม่ค่อยเต็มไปแล้วสติไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยจะสมบูรณ์เข้าไปแล้วจึงอดข้าวจึงเป็นตะบะแต่ถ้าคุณตั้งตะบะอดข้าวอดอะไรเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกมันไม่ใช่เพราะเหตุคุณไปอดข้าวไปตั้งตะบะอดนอนแล้วก็เลยเป็นไม่ใช่เอาเถอะหน้าตั้งไปเถอะทำไปให้มันเคร่งๆหน่อยเถอะนะเอานี่บอกมาให้ไขปัญหาจุดนี้ด้วยฟังให้เข้าใจดีๆนะเนี่ยไขให้ฟังแล้วว่าตั้งตะบะอดข้าวตั้งตะบะอดนอนหรือว่าตั้งตะบะจะนอนให้พอเหมาะพอดีไม่ใช่ไปอดนอนจนโลเหลอะไรอย่างนั้นนะไอ้อย่างนั้นมันอัตตกิลมฐานุโยกนะก็อดข้าวพอประมาณก็รู้อย่างที่อย่างที่เราทำกันจะอดนอนก็ต้องมีวิธีจะอดนอนจะเนสัชชิจะมีวิธีหลับวิธีพักอย่างไรไม่ใช่อดนอนเลยไม่นอนเลยคงเป็นแน่ไม่ใช่เป็นโรคธรรมดาหรอกตายเลยอ่ะนี่อย่างก็ไม่อดไม่นอนเลยได้ยังไงนะหรือจะไม่นอนก็ต้องมีระบบวิธีพักผ่อนจะพักผ่อนด้วยเนสัชชิเป็นฌานเป็นการทำยังไงก็แล้วแต่คุณสิอย่างน้อยก็ต้องเป็นฌานเนสัชชิล่ะแบบฌานฤาษีแบบฌานข้างในภพอ่ะฌานข้างในอะไรเนี่ยหรือนั่งหลับอะไรก็ตามใจเถอะคุณก็ต้องทำอย่างนั้นนะจะนอนจะอดนอนหรือจะนอนน้อยอะไรก็ว่ากันไปหรือจะอดน้ำอดข้าวอะไรก็ว่ากันไปให้มันพอเหมาะพอดีไม่ใช่ไปกินข้าวเลยแล้วไม่มีอาหารอะไรก็ไปเสริมเลยจะลดจะอดลองดูอย่างงั้นอย่างงี้ดูก็ทำไปเคร่งได้ขอยืนยันว่าเคร่งได้การเคร่งในเรื่องของตบะอดข้าวอดน้ำไม่ได้พาให้เป็นเสร็จแล้วก็มีคนเลยเถิดไปตั้งข้อสังเกตว่านี่ละอาตมาพาให้อธิษฐานนี่พอเริ่มต้นอธิษฐานเลยเกิดเรื่องเลยไปกันอีกพูดโถเอ้ยแค่อธิษฐานบอกว่าต่อให้เคร่งอดข้าวอดน้ำก็ยังไม่เป็นเพราะฉะนั้นอธิษฐานเนี่ยอย่าไปห่วงเลยคุณตั้งใจให้ดีก็แล้วกันแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเดือนแต่ละทุกวันทุกวันก็พากันอธิษฐานนี่ตั้งใจสิ่งใดไม่ดีไม่งามเราจะแก้ไขปรับปรุงกันตั้งใจให้มันดีเถอะอธิษฐานอย่าอธิษฐานบ้าๆบวมๆก็แล้วกันไอ้อะไรก็ไม่รู้อธิษฐานไปเลอะๆเถอะขอให้เป็นนางฟ้านางสวรรค์ขอให้อะไรต่ออะไรเลอะๆเถอะอะไรอย่าไปอย่างนั้นก็ขอแล้วกันหรือว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลอย่างงั้นอย่างนี้ไอ้ขอนั่นขอนี่อะไรไม่เข้าเรื่องเข้าราวก็อย่าเป็นกันแล้วกันรู้จักอธิษฐานให้ถูกต้องกันแล้วกันนะว่าอธิษฐานคือการตั้งจิตตั้งใจจริงๆนะตั้งใจให้เป็นคนที่จะประพฤติปฏิบัติจะสังวรระวังจะทำอะไรไปแต่ละวันจะเพิ่มหรือจะลดบางทีบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะต้องเพิ่มต้องลดไปในทีนะมันไม่แน่นอนเราทำไปแล้วลองไปแล้วเราตั้งนี้รู้สึกว่ามันหนักไปกับเรานะเราฝืนไปไม่ไหวลดมาหน่อย ก็ตั้งใจไปแต่ละวันก็ได้แต่เลาะแหละเลาะแหละไม่มั่นไม่คงแต่ละวันก็เปลี่ยนไปหมดอธิษฐานแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันเลยลดไปยืดไปหดไปมากเพิ่มไปอยู่ตลอดทุกวันก็เละเหมือนกันนะอย่างนั้นนะมันก็ไม่เข้าท่าเข้าทางอะไรก็ต้องให้มันมั่นคงบ้างมีความแข็งแรงของจิตใจบ้างว่าเราจะตั้งยังไงก็ตั้งให้มันดีนะตั้งใจว่าจะทำก็ให้มันรู้สึกว่าเราเป็นผู้ที่มีสัจจะหรือมีความแข็งแรงนะมีความมั่นคงในการกระทำถ้ามันเหลือวิสัยหรือมันไม่หวัดไม่ไหวจริงๆก็ค่อยๆผ่อนคลายหรือมันน้อยไปเราก็จะรู้ตัวว่าเอออย่างนี้มันน้อยนะมันง่ายไปแล้วเรารู้สึกว่าจะเพิ่มภูมิเพิ่มตบะเพิ่มอธิศีลอธิกรรมฐานอะไรที่จะเพิ่มขึ้นไปได้มากกว่านี้อีกหน่อยก็เอาก็ทำเอาของแต่ละผู้แต่ละคนนะมันก็จะพาเราเจริญพาเราก้าวหน้าพัฒนาไปนะอาตมาอยากจะถามว่าพวกเราเนี่ยปฏิบัติหลักของโพธิปักขิยธรรมที่ว่าจะต้องมีสตินำเมื่อวานนี้มีคนมาถามอาตมาอาตมาก็ได้คิดอย่างนึงเหมือนกันว่าเออจริงเนี่ยนะเราก็พูดแต่ไม่ได้เน้นเข้าไปตีเปราะนี่สักทีนึงคือเข้ามาถามว่าเอาแต่สติตัวเดียวเนี่ยไปรอดไหมครับปฏิบัติธรรมนี่เขาว่างั้นอาตมาก็บอกว่ามันไปไม่รอดหรอกงมงายกันอยู่ทั่วไปเยอะแยะเลยเนี่ยเรียนแต่ให้มีสติอย่างเดียวมีสติมีสติแล้วเดี๋ยวก็ปัญญานำเองแล้วก็มีปัญญาปลอดโปร่งแล้วก็ไปเองบอกอาตมาบอกทุกวันนี้นี่แม้แต่สติสัมโพชฌงค์เขายังไม่รู้เลยว่าต่างกันกับสติธรรมดาอย่างไรสติสัมโพชฌงค์นี่มันจะต้องเป็นตัวสติที่อยู่ในหลักโพธิปักขิยธรรมเพราะในโพธิปักขิยธรรมต้องมีโพชฌงค์เป็นหลักหนึ่งใช่ไหมเป็นทฤษฎีหนึ่งอยู่ในโพธิปักขิยธรรมสติต้องเป็นสติสัมโพชฌงค์จะสติปัฏฐาน4ก็คือสติที่เป็นสติสัมโพชฌงค์นั่นแหละเริ่มต้นเป็นสติปัฏฐาน4สตินั้นจะต้องอยู่ในคุณภาพของความเป็นสติสัมโพชฌงค์เป็นสติที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้เป็นสติที่จะต้องรู้มีธรรมวิจัยบอกแล้วว่าสติสัมโพชฌงค์คือสติที่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องมีธรรมวิจัยด้วยธรรมวิจัยอะไรวิจัยว่าเราเองเราตลอดเวลากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่เราจะรอบรู้ตัวว่าเราคิดอย่างไรเราพูดอย่างไรเราทำอย่างไรองค์ประกอบเรียกว่ากายโยองค์ประชุมองค์ประกอบของมันไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นวัตถุนอกก็แล้วแต่ประกอบอยู่นอกก็ยังเป็นกายใหญ่ๆตัวเราเนี่ยมีกรรมกริยาก็เรียกว่ากายองค์ประกอบของกายกรรมวจีกรรมมโนมันในมันถึงในมโนด้วยนะก็ออกมาเกี่ยวข้องกันก็เรียกว่ากายเสร็จแล้วซ้อนลงไปก็มีเวทนามีวิจัยเวทนาด้วยธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์นี่วิจัยอาการลิงคนิมิตของเวทนาได้เรียกว่าเป็นปรมัตถ์รู้จิตเจตสิกเวทนานี่เป็นเจตสิกแล้วรู้จิตในจิตเข้าไปอีกรู้เจตสิกรู้เวทนาเจตสิกว่าเป็นอุเบกแปลว่าเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาและสามารถวิจัยสัมโพชฌงค์หมายความว่าองค์แห่งการตรัสรู้จะรู้ถึงขั้นว่าเวทนาที่เป็นสุขนั้นน่ะสุขอย่างโลกีเป็นอย่างไรสุขอย่างโลกีนี่โลกียสุขนี่ตอนนี้เรากำลังแหมกินข้าวกำลังอร่อยเนี่ยแหมมันอร่อยเลยแล้วไม่รู้ตัวว่าเราจะต้องลดละไม่รู้ตัวว่าเราจะต้องปล่อยคลายจะต้องพิจารณาหรือจะต้องกดข่มเปลี่ยนแปลงจิตใจไม่ให้เป็นหลงไหลได้ปลื้มกับรสอร่อยโลกียะอย่างนั้นเป็นโลกียรสอย่างนั้นเปลี่ยนมาให้มันจางคลายนายอย่าไปหลงยินดียินร้ายอย่าไปหลงอะไรต่ออะไรกับมันอย่างนั้นในโลกียรสเราจะเปลี่ยนมาให้เป็นธรรมรสโดยที่ไม่ไปติดใจดูดดื่มทั้งผลักทั้งดูดนั่นแหละในรสของโลกีบางทีเราไม่ชอบแม้อันนี้เราไม่ติดใจเลยเราไม่อยากไม่มันชังมันเราก็ต้องรับประทานถ้ามันเป็นธาตุที่ดีมันเป็นอาหารที่ควรกินก็กินเข้าไปทั้งที่มันไม่เคยอุปทานชอบมันไม่ชอบซะด้วยซ้ำก็ต้องกินเพราะฉะนั้นทำวิจัยสัมโพชฌงค์เราวิจัยถึงกระทั่งอาการลิงคานิมิตเวทนาที่เป็นสุขโลกีแล้วปรับปรุงจากสุขโลกีนั่นแหละให้มันลดถอยไปจนกระทั่งสงบระงับมันนี้จะเป็นวูปสโมสุขจะเรียกว่าสุขโลกุตระก็ได้เป็นวูปสโมสุขเป็นสุขทางปฏิบัติธรรมคือสงบระงับจากรสโลกีหรือสงบระงับจากกิเลสที่ผลักที่ดูดที่ชอบที่ชังนี่เราก็ต้องรู้เวทนาในเวทนาอย่างนี้มีธรรมวิจัยจริงๆเลยอาการลิงคนิมิตเครื่องหมายรู้ว่ามันเป็นยังไงในอาการจิตใจของเราเป็นยังไงรู้อาการนั้นเข้าใจอาการนั้นอ่านออกเลย ยิ่งชัดเท่าไหร่ยิ่งไม่วิวิจิกิจฉาเท่าไหร่ยิ่งดีใหญ่และเราก็ภาคเพียรมีวิริยะสัมโพชฌงมีความเพียรที่จะทำให้มันเกิดการตรัสรู้เรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงภาคเพียรให้มันเกิดการภาคเพียรปฏิบัติให้มันเกิดผลเกิดมรรคเกิดผลเกิดมรรคเกิดผลนั่นแหละเป็นวิริยะสัมโพชฌงนี่คือสติสัมโพชฌงจะประกอบไปด้วยธรรมวิจัยและวิริยะธรรมวิจัยสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงอย่างนี้เกิดผลดีผลได้ขึ้นมาก็เรียกว่าปีติสัมโพชฌงค์แม้มันจะมีการฟูใจได้ดีแล้วก็โดยยินดีในดีของเรานั้นดีในทางปฏิบัติธรรมด้วยเป็นโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์นะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้นะเป็นผลของการปฏิบัติธรรมนะแล้วเราก็ได้ดีได้ดีแล้วเราก็ฟูใจในดีนั้นเอาละมันเป็นอุปกิเลสซ้อนลงไปอีกก็ให้รู้กันแล้วค่อยลดปีติที่เป็นอุปกิเลสนั้นอีกทีนึงถ้าลดได้อีกก็เป็นปัจสัทธิสัมโพชฌงค์ลดปีติได้นั่นแหละคือเข้าหาฌานวิธีของฌานฌานก็ลดปีติลดสุขสุขที่เป็นวูปสโมสุขนี่แหละแม้เป็นวูปสโมสุขก็ไม่ต้องไปหลงไหลได้ปลื้มอยู่อย่างนั้นไม่ต้องเป็นรีดายินดีฟูฟ่าอยู่เป็นรสซ้อนไม่ใช่รสอร่อยของโลกีนะแต่เป็นรสอร่อยของโลกุตระอะเป็นรสอร่อยของมรรคผลน่ะเป็นรสอร่อยของธรรมะที่เราได้อ่ะพอได้แล้วมันซ้อนอีกจึงเรียกอุปกิเลสเป็นกิเลสซ้อนไปอีกทีนึงเราลดได้อีกเป็นปัจสัทธิกับเป็นสัมโพชฌงค์เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกน่ะดับลดปีติลดสุขที่เป็นวูปสโมสุขนี่แหละจะเรียกว่าลดปีติก็ได้เลยจะเรียกว่าลดสุขก็ได้สุขก็คือวูปสโมสุขลดอาการของปีติสัมปัจสัทธิก็ได้เป็นความสงบในความสงบในระดับที่วูปสโมสุขนี่คือสุขเพราะสงบสงบจากกิเลสนะเราก็ไม่หลงไหลไปติดอยู่ในปัจสัทธิธาตุธาตุที่สงบธาตุที่ระงับนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราอีกนี่มันซ้อนเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆเป็นสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นแข็งแรงลงไปจนกระทั่งถึงอุเบกขาจนกระทั่งวางปล่อยได้เฉยไม่มีไม่ติดแค่ปิติไม่ติดแค่ปัจสัทธิเป็นอุเบกขาก็สุดสูงไปอีกแม่อุเบกขานั้นเป็นคุณค่าเสียสละสร้างสรรค์มีความสงบระงับวางเฉยได้จริงแล้วก็ไม่หลงไหลอันนี้เป็นเราเป็นของเราจริงๆอีกนี่มันซ้อนเข้าไปตั้งเท่าไหร่เวทนาในเวทนาเป็นอุเบกขาเวทนานั่นแหละจิตก็เจโตปริยญาณ16อาตมาก็พิจารณาสอนแล้วสอนเล่าให้รู้อาการต่างๆของมันลงไปพิจารณาเจโตปริยาน16ให้เห็นชัดว่ามีสภาวะอย่างไรอย่างไรเรียกว่าราคะมูลอย่างไรเรียกว่าโทสะมูลอย่างไรเรียกว่าโมหะมูลอย่างไรเรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่หมายความว่าเรากำลังผลักทิศทางไปในทางที่จะลดราคะลดโทสะลดโมหะลดลงไปทิศทางที่เราทำอาการให้มันอ่อนจางบางคลายลงไปนั่นแหละเรียกว่าอราคะอโทสะอโมหะถูกแล้วนะเรากำลังทำอยู่นี่ถูกแล้วนะว่าทิศทางนี้มันกำลังลดกำลังไม่มีแม้มันจะยังมีแต่ว่ามันน้อยลงได้ก็เรียกว่าจางคลายทำอนิจจังทำวิราคะลงไปเรื่อยๆนั่นเรียกว่าถูกทิศของอริยะแล้วถูกทางมรรคผลแล้วเกิดมรรคเกิดผลแล้วเดินสู่ทางเจริญสุขโตที่แท้จริงหรือสุขติที่แท้จริงเราจะต้องรู้เห็นแจ้งด้วยญาณปัญญาอันชัดเจนนะทำได้ดีทำได้หน่อยๆมันก็ยังหนักยังหนาอยู่เป็นสังคิตะเป็นวิคิตะเราก็รู้สังคิตะอย่างไรวิคิตะอย่างไรก็อธิบายจนกระทั่งปากเปียกปากแฉะลดไปได้อีกลดไปเรื่อยๆมันได้ดีขนาดไหนก็แล้วแต่ให้มันเจริญขึ้นอย่าให้มันติดอยู่แค่เก่าเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็เรียกว่ามหคตะมหคตะจิตจิตเจริญขึ้นสูงขึ้นเลื่อนขึ้นถ้าไม่เลื่อนไม่สูงขึ้นก็คืออมหคตะก็รู้ตัวเอ๊ะมันไม่เจริญนะมันอยู่อย่างเก่าหรือมันเสื่อมด้วยซ้ําอมหคตะก็ให้รู้ว่ามันไม่เจริญนะมันเสื่อมกว่าเก่าด้วยตรวจตราจริงๆปฏิบัติจริงๆรู้ตนรู้ตัวให้จริงอย่างนี้โดยเฉพาะรู้ภาวะของจิตซึ่งเป็นปรมัตถสัจจะปรมัตถธรรมรู้สภาวะของจิตอย่างนั้นจริงๆเลยแล้วก็ปฏิบัติภาคเพียรแก้ไขจนเป็นมหคตจิตดีจนดีเห็นว่าโอ้โหจิตเราเจริญดีเป็นสัอุตรจิตดีแล้วนะโอ้โหได้ดีขึ้นอย่างน่าพอใจดีขึ้นมากทีเดียวแต่มันยังมีดีกว่านี้อีก สัทธรจิตนี่เป็นจิตที่ดีแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกซึ่งเรารู้อยู่ในตัวเราเนี่ยว่ามันดีกว่านี้ยังมีอีกนะนี่ยังไม่ดีสุดหรอกแต่ดีขึ้นมาอย่างน่าพอใจทีเดียวอาจจะนับเนื่องสัทธรจิตนี่ถึงระดับอนาคามีก็ได้เป็นจิตอนาคามิจิตเป็นจิตในระดับอนาคามีนะดีขึ้นจนกระทั่งเหลือทั้งโยมเบื้องสูงแค่รูปราคะอรูปราคะหรือเป็นมานะส่วนที่ไม่ใช่มานะหยาบด้วยนะไม่ใช่มานะที่กระด้างยังต่ำๆหยาบๆด้วยเป็นมานะบ้างพอรู้ตัวพอได้ฝึกฝนมาเป็นขั้นเป็นตอนมามากแล้วแล้วเราก็ลดละอีกไอ้ส่วนอุปกิเลสเหล่านั้นลดละอีกสัทธรจิตเนี่ยไม่ให้มีสัทธรจิตจนกระทั่งตั้งมั่นแข็งแรงเป็นประโยชน์คุณค่ายิ่งไม่เห็นแก่ตัวชัดเจนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นสมาหิตจิตเนี่ยแปลว่าประโยชน์แปลว่าแข็งแรงสมาธิหรือสมาหิตะอย่างสมาหิตะเนี่ยสมาธิที่เป็นอัตถิที่มีประโยชน์คุณค่าแล้วก็ลดละอีกไอ้ส่วนอุปกิเลสเหล่านั้นลดละอีกสัทธรจิตเนี่ยไม่ให้มีสัทธรจิตจนกระทั่งตั้งมั่นแข็งแรงเป็นประโยชน์คุณค่ายิ่งไม่เห็นแก่ตัวชัดเจนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นสมาหิตจิตเนี่ยแปลว่าประโยชน์แปลว่าแข็งแรงสมาธิหรือสมาหิตะสมาธิอย่างสมาหิตะเนี่ยสมาธิที่เป็นอัตถิที่มีประโยชน์คุณค่ามีศีลก็มีคุณค่าต่อผู้อื่นมีจิตที่เป็นสมาธิและเป็นฌานก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมีจิตที่ได้ละลดกิเลสลงไปไม่ใช่ละลดกิเลสลงไปแบบฤาษีตนเองละลดกิเลสหลังวิธีของฤาษีแล้วไม่เป็นประโยชน์คนอื่นเลยไม่ใช่เป็นสมาธิที่ลืมตามีประโยชน์ต่อผู้อื่นรู้จักสิ่งแวดล้อมรู้จักการงานมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมีอาชีพมีการงานสร้างสรรค์จริงเป็นสมาหิตจิตจนละเอียดละออแม้กระทั่งวิมุตติอวิมุตติก็รู้ว่ามันมีเศษส่วนที่เหลือมันมีจรไปจรเข้ามาอะไรต่างๆนานานะเป็นอวิมุตติจรก็รู้ว่าอวิมุตติจรไม่มีเลยแม้กระทั่งอวิมุตติจรก็รู้ได้ว่าโอ้นี่วิมุตติแท้แล้วยั่งยืนแล้วแน่นอนแล้วเที่ยงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรปรวนอีกแล้วเป็นวิมุตติอันถาวรปี1 2ปี5ปี8ปีก็ไว้ใจได้หรือมันหลายๆปีเข้า2ปี3ปีมีแวบวาบแม่ผิวผ่านมาสักวาบเป็นอวิมุตติจรน้อยๆเป็นรูปเป็นยิ่งกว่าอารูปเนี่ยร้อนๆใดๆมันนิดๆมีก็อาจจะเป็นได้เหมือนส่วนเศษที่มันกระเพื่อมรอยอะไรเราก็จะพยายามรู้ว่าเออนึกว่าสะอาดแล้วเนาะมันยังมีอะไรวับมานิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาจจะเป็นได้บางคนอาจจะวิมุตติชัดเจนแล้วก็ไม่มีอะไรผ่านอีกเลยอวิมุตติจรอะไรก็ไม่มีอีกเลยก็ได้แต่แม้แค่วิมุตติจรผ่านก็แค่นั้นแหละของใครก็รู้ของใครของตัวของตนความจริงตามความเป็นจริงว่าเออมันยังมีแบบบับยังมีเอาวิมุตติจรนี่เป็นได้นะก็รู้ตัวเองเท่านั้นเองด้วยความแข็งแรงมั่นคงตั้งมั่นตั้งแต่สมาหิตะสมาธิอันวิเศษมันก็มีแล้วแข็งแรงแล้วในระดับคนที่มีภูมิธรรมระดับนี้แล้วนะโอ้มันไม่ต้องตัวเองก็จะรู้ตัวเองว่าเราไม่น่ากังวลใจเป็นแต่เพียงว่าถ้าจะเสียใจก็เสียใจตรงที่ว่าหากเราไม่สมบูรณ์ด้วยอสมาหิตะหรืออวิมุตติเราก็ต้องตรวจตาอยู่เรื่อยๆเท่านั้นเองแล้วก็ปรับปรุงแม้แต่เศษธุลีอันมีประมาณน้อยจะน้อยเท่าไหร่เราก็ไม่ประมาทเราจะเอาให้สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องสมบูรณ์อย่างไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอะไรหลงเหลือไม่มีอะไรเหลือทั้งๆที่ไม่หลงแหละไม่ให้เหลือเลยสะอาดหมดจดอย่างแท้จริงคุณก็สั่งสมประพฤติปฏิบัติกระทำเอานี่จิตในจิตก็เป็นอย่างนั้นทำในธรรมก็ไม่ต้องพูดถึงละก็ต้องรู้ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่นิวรณ์5อายตนะ6นิวรณ์5ขันธ์5ใช่มั้ยนิวรณ์5ขันธ์5อายตนะ6โพชฌงค์7อริยสัจ4ก็ต้องรู้หมดน่ะในองค์ธรรมเหล่านั้นในลักษณะของสภาวะธรรมเหล่านั้นนิวรณ์5เป็นยังไงขันธ์5มีอะไรบ้างถ้ามีอุปทานขันธ์5ด้วยมีอะไรบ้างขันห้าแล้วก็มีอุปทานเราเอาแต่อุปทานนะออกขันห้ามันยังอาศัยอยู่ก็อาศัยไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นขันห้าแล้วจะไปทำลายมันซะก่อนรูปก็เอาไปเผาเวทนาก็ไปฆ่าแกงมันยังไงไม่ได้รับเวทนาเลยเวทนาทางหูก็เอาไม่มีเอาเหล็กแหลมมาทุลวงหูพังตามันเห็นรูปก็เอา อะไรมาทะลวงตาให้บอดงั้นเหรอไม่ใช่เราอาศัยได้ก็อาศัยขันห้าคือขันห้าที่ไม่มีอุปทานเป็นอย่างไรพอรู้ว่ามีอุปทานขันห้าก็เอาออกมีนิวรณ์ห้าเอาออกมีอุปทานอยู่ในขันห้าก็เอาออกจนมีขันห้าบริสุทธิ์หรือมีอายตนะหกที่เป็นไปด้วยความหลงไหลติดยึดอยู่ก็รู้ว่ามีอายตนะหกอย่างที่ยังเป็นธาตุแต่ถ้าเป็นอายตนะหกแท้ๆก็เราดีแล้วเออมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของมนุษย์เป็นองค์คาพยพของชีวิตมีอุปทานเอ้ยไม่ใช่มีอายตนะแต่ไม่ใช่ไม่มีกิเลสอะไรอยู่ในอายตนะเหล่านั้นไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างไรอย่างไรอายตนะเราก็รับมาจากทวารก็เข้าไปเป็นอายตนะรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั้นๆโดยไม่ได้หลงให้มีสังขารธรรมที่เป็นกิเลสเข้ามาบำเรอตนเลยจึงเรียกว่าเป็นอายตนะ6จริงๆที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นตัวกลางนะอายตนะ6เนี่ยโพชฌงค์7ใช่มั้ยโพชฌงค์7แล้วก็อริยสัจ4โพชฌงค์7ก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะพูดไปแล้วอริยสัจ4ก็เป็นหลักใหญ่เลยรู้ทุกข์อย่างชัดเจนรู้เหตุแห่งทุกข์คือตัณหาทั้งหลายดับได้สนิทเป็นนิโรธจริงๆจนกระทั่งรู้จักมรรคทางประกอบทางประพฤติปฏิบัติอันเอกอันยิ่งอันยอดมรรคองค์8อริยสัจ4ก็ทำอยู่โดยจริงนั่นแหละอธิบายไปไหนก็ไม่ได้นอกไปกว่าอริยสัจ4หรอกที่อาตมาพูดอยู่เสมอตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้นอกไปกว่าอริยสัจ4เลยไม่ได้นอกไปกว่าเลยขอยืนยันจะพูดบางทีพูดอดีตอนาคตพูดโน่นพูดนี่อะไรต่ออะไรอีกตั้งมากตั้งไม้เอามาประกอบแม้แต่เป็นวัตถุดีไม่ดีพูดไปถึงนอกโลกนู่นน่ะถึงพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรนู่นน่ะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสแต่ถึงพระอาทิตย์พระจันทร์เหมือนกันพูดไปนอกโลกนู่นน่ะอาสมัยพระเจ้าไม่มีดาวเทียมอาตมาพูดถึงดาวเทียมด้วยเนี่ยพูดถึงอะไรต่ออะไรที่มันมีสมัยใหม่นี่เอามาพูดประกอบก็พูดได้อธิบายได้เอามาโยงใยให้เข้าใจให้เห็นว่ามันน่าได้น่ามีน่าเป็นหรือไม่น่าหลงไหลหรือไม่หรือว่าไม่ต้องเกี่ยวต้องคล้องก็ได้หรือว่าต้องเกี่ยวต้องคล้องด้วยถึงกาละถึงโอกาสถึงฐานะที่ควรจะเกี่ยวคล้องก็เกี่ยวคล้องไปเกี่ยวข้องอย่างอยู่เหนือเกี่ยวข้องอย่างที่เราว่าเราไม่ได้ไปหลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งนั้นเลยจริงๆก็ให้รู้จริงว่าเราสามารถที่จะทำได้โดยไม่สัมพันธ์สัมผัสกับสิ่งนั้นจริงๆแต่ไม่มีกิเลสอะไรของเราที่จะไปสัมผัสไม่มีอาการของกิเลสจนกระทั่งไปเกี่ยวข้องแล้วไปปรุงร่วมแล้วก็เกิดอาการของกิเลสเป็นส่วนเป็นแรงเป็นลักษณะอาการนะเป็นสภาพที่เกิดลักษณะที่ไม่ดีลักษณะที่เป็นกิเลสซ้อนจะบางเบาหรือว่าหยาบเพียงไรเราก็ต้องเรียนรู้ของจริงพวกนี้ให้จริงนะอาตมาพูดไปนี่ก็ฟังเป็นภาษาเป็นทฤษฎีนะเป็นวิธีการที่จะเอาไปปฏิบัติฟังดีๆแล้วเอาไปปฏิบัติให้เป็นปฏิบัติให้เป็นให้ถูกในตัวเราเนี่ยแต่ละวันเรามาปฏิบัติประพฤติทุกวันนี้เรามีองค์ประกอบที่ทำงานทำการมีการคิดมีการพูดมีการทำการงานมีการทำเป็นอาชีพและพวกเรานี่ก็มีอาชีพที่เป็นอาชีพที่เหนือชั้นเลยเป็นสัมมาอาชีพหรือว่าพ้นมิจฉาชีพในระดับชั้นสูงเลยเป็นคนโลกุตระบุคคลในแวดวงของคนพวกเราเนี่ยมีโลกุตระบุคคลในระดับสัมมาอาชีพขั้นเข้มข้นคือทำงานฟรีทำงานไม่มีรายได้เลยนะเนี่ยเป็นสมาชีพที่พ้นมิจฉาชีพข้อที่5ลาเพนะลาพังนิคิคิงสุนตาน่ะไม่มอบตัวในทางผิดเพราะว่าเราอยู่กับหมู่กับกลุ่มของพวกเรามีการงานอะไรก็เห็นเป็นกุศลไปทั้งนั้นไม่ได้ทำงานอะไรไปที่ใดไปเบียดบังไปที่ใดเอาเปรียบเอารัดไปเป็นบาปเป็นหนี้อะไรใครเลยเราทำอยู่ในนี้มีแต่งานการที่เป็นบุญใครก็ได้ส่วนบุญเราก็ร่วมกันไปได้ส่วนบุญด้วยกันไม่ใช่ไปแบ่งเอาของเข้ามานะถ้าคุณไม่ทำคุณอยู่กันในที่นี้คุณไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยอยู่เป็นตัวมวลเฉยๆนะไม่ได้ออกกรรมกิริยาอะไรแล้วคุณก็จะบอกว่านี่แหละได้บุญกับหมู่เขาดึงไปไม่ใช่หรอกแฝงอ่ะเป็นคนแฝงอยู่ในนี้กรรมกิริยาของคุณก็ไม่ได้มาร่วม สร้างร่วมสรรอะไรแต่ถ้าคุณได้ร่วมสร้างร่วมสรรแม้จะต่อจะเนื่องกันไประดับไหนก็แล้วแต่คุณก็ได้ร่วมส่วนบุญนั้นด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าไปแบ่งส่วนบุญของเข้ามามันเป็นของคุณเองคุณร่วมส่วนบุญก็เพราะว่าคุณได้ช่วยทำช่วยคิดช่วยสร้างช่วยออกแรงออกทุนออกอะไรต่ออะไรออกที่เป็นสิทธิเป็นส่วนของคุณเป็นสมบัติของคุณแล้วคุณก็ได้เอาสิ่งนี้ลงมาลงทุนลงแรงกับอันนี้ด้วยไปเลยนะในการรังสรรค์ในการสร้างสรรค์คุณก็เป็นคนได้ด้วยแต่ละคนก็ได้บุญนั้นด้วยนี่เมื่อเราอยู่ร่วมกันเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ทำบุญสร้างบุญป้ายแต่ละวันก็มีอยู่มีกินกันไปนะเราทำงานทำการสร้างสรรค์ขนาดนี้เสร็จแล้วเราก็อาศัยนะอาศัยอาหารกินวันละมื้ออาศัยน้ำอาศัยไฟใช้ในนี้อาศัยอะไรต่ออะไรแม้แต่ที่หลับที่นอนแม้แต่นอนแต่นี่เราก็อาศัยถ้าจะคิดเป็นค่าเป็นราคาเงินในโลกมันก็เป็นได้แต่เราอาศัยนี่คุ้มเพราะว่าเราสร้างสรรค์ทำงานในวันหนึ่งคุ้มเราทำได้มากถ้าตีเป็นราคาแล้วมากเกินกว่าที่เรากินเราใช้เราอาศัยด้วยซ้ำเราก็ไม่เป็นหนี้ไม่ขาดทุนเพราะเราเป็นคนที่พึ่งตนเองได้และแถมยังมีส่วนเหลือส่วนเกินด้วยแรงงานด้วยความสามารถความรู้ของเราในแต่ละวันที่เราทำลงไปนี่แหละมันก็เป็นกรรมเป็นกิริยาเป็นกรรมเป็นบุญกิริยาวัตถุที่เราได้ทำลงไปจริงๆเข้าถึงการกระทำที่จริงไม่จะเอาแต่กระทำได้แต่คิดหรือกระทำได้แต่พูดส่วนในการกระทำจริงๆนั้นไม่ได้ทำเลยก็ไม่ใช่ทำที่จริงความคิดก็เป็นราคาคำพูดก็เป็นราคาที่จริงอะอาตมาพูดเนี่ยอย่านึกว่าไม่เป็นราคานะเป็นราคานะทางโลกเขานี่แค่พูดธรรมดาไปพูดไอ้หนุ่นไอ้หนี่อะไรเมืองไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยนักพูดมีราคามีค่าตัวไม่ใช่น้อยแล้วกันนะอเมริกันเนี่ยเขามีมานานแล้วเป็นนักพูดโอ้รายได้ดีพวกนักพูดที่เฉลียวฉลาดนักพูดดีๆจ้างไปเขาจ้างไปพูดให้ฟังกันนะให้ไปอภิปรายตรงนั้นให้ไปบรรยายตรงนี้ให้ไปประทักษาตรงนั้นนี่เขาจ้างกันนะเขาจ่ายเงินจ่ายทองนะใครมีฝีปากดีๆเนี่ยหากินต่างพูดเขาจ้างไปแต่ละงานพูดได้เหมาะสมพูดได้คุณค่าพูดให้เขาเจริญได้เพราะงั้นหน่วยงานต่างๆหน่วยบริษัทก็ดีเอกชนอะไรต่างๆนะแม้แต่รัฐบาลหรือแม้แต่รัฐจ้างไปนะเดี๋ยวนี้ทางเมืองไทยก็ชักจะมีคนรับจ้างในทางพูดนี่เยอะเหมือนกันหากินทางพูดเนี่ยใครจ้างไปพูดก็ไปพูดบางคนได้แต่พูดทำไม่เป็นเสร็จแล้วหนักเข้ากับวนๆก็เป็นความรู้เท่านั้นมันหกกระเมนตีลังกาได้สยามพวกเราเนี่ยมันก็มีค่าของมันแม้เราจะไม่ไปรับจ้างหรือเราจะไปรับจ้างเราก็จะรับจ้างได้ดีเพราะว่าเรามีการเสนอสิ่งที่เราทำได้เราผ่านพบมาเราได้เป็นมากระตัวไม่ใช่มีแต่จากตำราแต่ตำราเราก็เอามาใช้ประกอบการบรรยายการประพฤติก็ได้ระวังจะไปตีขลุ่มของเขามาเป็นของเราแล้วกันโดยเฉพาะยิ่งไปตีขลุ่มของพระพุทธเจ้ามาเป็นของตัวหน้าด่านตายตกนรกหมกไหมแต่ของพระพุทธเจ้ามาเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้อันนี้เป็นของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ท่านตราไว้เราก็ไปบอกนี่ของฉันไม่ใช่ของพระเจ้าหรอกไปแย่งทำมาได้ไงอย่างอาตมาเนี่ยคนเขาว่าอาตมามาสอนนี่ไม่ใช่ของพระเจ้าหรอธรรมะที่เอามาสอนเนี่ยนะสอนต่างจากพระพุทธเจ้าเขาก็ว่าถ้าต่างจากพระพุทธเจ้าจริงมันอาจจะเป็นของอาตมานะถ้าต่างจากพระพุทธเจ้านะแต่ถ้าเหมือนของพระพุทธเจ้าโดยตรงแล้วอาตมาจะไปตัวมาเป็นของอาตมาได้ยังไงบาปตายพอดีไปตัวของพระพุทธเจ้าเป็นของตนบาปไม่ใช่เล่นๆเลยนะอาตมาไม่กล้าทำเด็ดขาดเพราะเขาจะพูดประชดอยู่ว่านี่เป็นของมันเองอ่ะอาตมาก็เคยพูดเล่นว่าเดี๋ยวอุบเสลยมาเป็นของตัวเองน้อยมาว่าเป็นของเราได้อุบเราเป็นของเราเองเลยนะมันหน้าภาคภูมิหน้าโชว์หน้าอวดหน้าอ้างยังกับอะไรดีมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องต่ำๆต่อยๆนะเรื่องลึกซึ้งเรื่องมีประสิทธิภาพเพราะว่าสูตรทฤษฎีเหล่านี้ความหมายเหล่านี้แล้วก็มีตัวเนื้อหาแก่นแท้ของสาระสัจจะของพระเจ้าอย่างจริงเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะไม่ใช่ได้โกงมาเดี๋ยวตายบาปเวรตายกินหัวตายอาตมาเชื่อบาปเชื่อบุญจริงๆนะบาปบุญเป็นอย่างไรอาตมาเข้าใจว่าบาปคืออย่างนั้นบุญเป็นอย่างนั้น แล้วเราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขบาปบุญอย่าให้เป็นคนบาปให้เป็นแต่คนบุญแม้เป็นบุญแล้วเราต้องวางบุญนั้นด้วยอย่างที่พูดซ้ำพูดซากวางบุญนั้นด้วยใครจะเอาไปก็เอาไปจำได้อยู่ถ้าเผื่อว่าไม่ชอบมาพาคนอยากจะติดตามก็ติดตามไม่ต้องไปครุ่นเหนียวรั้งปฏิปต่ออยู่ตลอดกาลนานอะไรไม่ต้องหรอกถ้ามันจะหายมันก็หายเราต้องระวังด้วยต้องดูแลรักษาหรือว่าต้องทำให้มันอย่าให้มันมีขโมยไปได้สิไอ้นี่ปล่อยปละละเลยอะไรก็เอาไปได้ขโมยไปได้มันก็แย่กันพอดีใช่ไหมมันจะบอกว่าพวกเราเนี่ยได้ศึกษากันจริงๆอย่างที่อาตมากล่าวนะได้รู้สภาวะถึงขั้นนามธรรมที่กล่าวไปเจาะลึกลงไปตั้งเยอะเลยนะเมื่อกี้เนี่ยฟังคนจนเมื่อยจนหลับไปแล้วหลายคนด้วยเปล่าเนี่ยนะดูงงเงยงงเงยไปหลายคนแล้วนะมันฟังไม่รู้เรื่องหรือว่ารู้เรื่องเหมือนกันแหละแต่ว่ามันอร่อยสู้หลับไม่ได้ฟังธรรมะมันไม่อร่อยเท่าน้อยธรรมะในระดับปรมัตถ์นั่นที่พูดสอนแนะนำอยู่เนี่ยเป็นขั้นปรมัตถ์เชนะอย่างนี้ไม่อร่อยแล้วแสดงว่าเราเนี่ยกินของสูงไม่ได้แล้วหัวคอไม่ถึงกินได้แต่ของชั้นต่ำเรียกว่าภูมิเรายังไม่ถึงก็ได้นะแล้วก็เอาเถอะมันจะถึงหรือไม่ถึงก็ดูพยายามภาคเพียรทำความเข้าใจเอาก็แล้วกันอย่าไปทำเป็นหลงไหลตัวเองแน่นักว่าหัวสูงจะต้องฟังธรรมะแต่สูงๆธรรมะต่ำๆฟังไม่ได้ก็บ่าอีกเหมือนกันไม่เข้าเรื่องเข้าราวอะไรหรอกนะเพราะเรามันมีหลายฐานะนะหลายฐานะหลายระดับพยายามเข้าใจกันให้ได้แล้วเราจะสบายใจคนเรานี่ยังเข้าใจกันไม่ได้แล้วก็ทะเลาะเบาแวงกันถ้าเราเป็นพี่เขาจริงนะหมายความว่าเรามีภูมิธรรมสูงกว่าเขาพี่นี่อภัยน้องนะน้องนี่ตีพี่ได้แต่พี่ไม่ตีน้องหรอกเพราะฉะนั้นคนไหนยังตีเขาอยู่เนี่ยยังเป็นเด็กอยู่ทั้งนั้นน่ะเป็นน้องเขานั่นน่ะยิ่งตีใครเก่งยิ่งเป็นน้องเขาอยู่ตลอดกาลนานเลยนอกจากว่าคุณจะใหญ่จริงๆเป็นพี่หรือเป็นพ่อจริงๆแล้วน้องเขาก็ยอมรับว่าเป็นน้องลูกเขาก็ยอมรับว่าเป็นลูกทีนี้คุณจะตีเขายอมรับให้คุณตีเขาอนุญาตให้คุณตีอย่างสยบอย่างยอมยกให้เลยว่าเป็นพี่ยกให้ว่าเป็นพ่อจะตีตีเข้าไปแล้วเราก็ยินดีต้อนรับตีนั้นโดยอย่างไม่เถียงอย่างพยายามตั้งรับตั้งฟังอย่างดีเลยอย่างนั้นอีกชนิดหนึ่งแต่ถ้าพ่อคุณก็ยังไม่ใช่พ่อคุณก็ยังไม่ใช่พี่หรือคุณเป็นพี่เหมือนกันเป็นพี่ถึงไม่ใช่ถึงพ่อเนี่ยมันยังไม่ใช่แน่เป็นพี่เหมือนกันเป็นพี่จริงเหมือนกันนะแต่ไอ้น้องมันยังไม่ศรัทธามันยังไม่ยอมรับว่าเป็นพี่คุณต้องยอมน้องฟังดีๆนะคุณเป็นพี่จริงๆเนี่ยคุณจะต้องยอมน้องมันแสดงคุณธรรมว่าคนโตนี่ต้องยอมคนเล็กเพราะคนเล็กเนี่ยมันกระด้างมันดื้อมันยังชั่วอยู่กับคุณคุณไปดื้อดื้อกับดื้ออะไรเท่ากันนะไม่มีใครเป็นพี่เป็นน้องคนดื้อกับดื้อเจอกันคนยอมก่อนน่ะคนนั้นเป็นพี่คนที่ยังไม่ยอมน่ะคนนั้นเป็นน้องต่อไปฟังออกไหมภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยแท้ๆง่ายๆด้วยเพราะฉะนั้นพี่กับน้องเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไปไหนแต่ไหนแต่ไหนแต่ไรทั้งโลกก็คล้ายๆกันน่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพี่จริงๆแล้วก็อบอ้อมอารียอมน้องก็แล้วกันเสียสละนะแม้แต่จะตัวเองจะถูกก็ยังต้องยอมก่อนเลยเพราะว่าน้องมันต้องดึงดันอยู่นั่นแหละมันโง่มันไม่รู้ว่าถูกพี่บอกกันบ้างพี่ก็บอกนะว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ถูกมันก็ไม่ยอมมันว่ามันถูกอ่ะทำไมอย่างนั้นก็ต้องทะเลาะกันไม่ต้องเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันจะอยู่ด้วยกันได้ก็เพราะว่าคนใดคนหนึ่งต้องยอมถ้ายอมได้ทั้งสองคนบอกแล้วเจ๋งเลยอาตมาเคยบอกว่าไอ้เรื่องยอมเนี่ยมีสองคนต่างคนต่างไม่ยอมเป็นยังไงตลาตาตามันก็สงคราม 100% น่ะต่างคนต่างไม่ยอมอันทีนี้2คนคนนึงยอมอีกคนนึงไม่ยอมเป็นยังไงก็ลดลงมาได้บรรยากาศค่อยเบาหน่อยจะเป็นสงครามก็เป็นสงครามไล่วิ่งไล่เอาเถิดวิ่งกวดกันเท่านั้นเองไม่หันหน้ามาตีกันใหญ่มันก็พอไปคนหนึ่งยอมคนหนึ่งไม่ยอมก็พอไปได้แต่ถ้ายอมด้วยกันทั้งคู่ก็สวยเลยสุดท้ายยอมด้วยกันทั้งคู่ ให้มันเหมือนญี่ปุ่นน่ะโค้งนี่ก็โค้งโค้งกันใหญ่เลยต่างคนต่างโค้งกันใหญ่เลยยอมต่างคนต่างยอมอ่อนน้อมในกันทั้งคู่เลยแล้วก็มาใช้ปัจสติปัญญากันว่าเออยอมกันไปแล้วและทีนี้ก็มาทำกันไปเมื่อแล้วยอมกันแล้วก็ดูอันไหนที่พอจะอนุโลมแก่กันต่างคนต่างอนุโลมกันประเดี๋ยวก็รู้หรอกผลน่ะของใครมันก็จะต้องแบ่งให้แก่ใครบ้างเพราะว่าอนุโลมก็หมายความว่าต่างคนต่างยอมกันทั้งคู่เนี่ยมันก็ต้องต่างแบ่งกันทำบ้างก็ยอมกันได้เอาเออคุณทำอย่างนี้เราทำอย่างนี้มันก็ยอมกันได้หรือแม้ว่าคนไหนจะไม่ทำอย่างนี้เราไปทำอย่างโน้นคนโน้นจะมาทำอย่างนี้บ้างต่างคนต่างยอมคุณของคุณว่าดีทั้งที่เราว่าของคุณไม่ดีแต่เรายอมแล้วก็ไปทำอย่างของคุณบ้างคุณว่าทางนี้ไม่ดีแต่คุณก็วางของคุณดีเหมือนกันแต่คุณก็ไม่ยอมแต่คุณก็ยอมอีกคุณก็มาทำทางนี้บ้างต่างคนต่างสับทำกันประเดี๋ยวก็รู้ว่าเราไปทำอันโน้นอ้าวอันโน้นมันไม่ดีจริงๆนะที่จริงก็แสดงว่าของคุณดีมันต้องผลมันต้องเกิดจนได้อะสุดท้ายอะนะผลที่ถูกต้องผลที่ดีมันต้องเกิดจนได้เพราะฉะนั้นการยอมก่อนจึงเป็นพี่เขาการที่ไม่ยอมอยู่จึงกลายเป็นน้องเขายังกลายเป็นตัวเล็กอยู่กลายเป็นคนภูมิฐานยังไม่สูงเนี่ยอาตมาพูดหลายชั้นหลายสลับซับซ้อนแล้วนะเพราะคนที่ไม่ยอมจริงๆเป็นผู้ใหญ่จริงๆนั่นน่ะไม่ยอมก็ได้แต่เขาต่างหากยอมคนอื่นเขายอมให้เพราะฉะนั้นคุณเองคุณไม่ยอมแล้วคุณเขาก็ยอมให้เขายอมให้โดยศรัทธาด้วยนะไม่ใช่ยอมให้โดยที่เรียกว่าดื้อด้านประเภทที่เรียกว่าจริงคนที่มีมานะของตนเองไม่ยอมก็มีเหมือนกันบังคับกันไม่ได้หรอกแม้จะเป็นครูบาอาจารย์นะโดย ปริยายก็เรียกว่าต้องยอมนะยอมครูบาอาจารย์เพราะงั้นข้างนอกในทียอมแต่ใจจริงๆกิเลสมันไม่ยอมมันไม่ยอมเพียงบังคับมันได้ไงมันก็ไม่ยอมใช่ไหมมันไม่ยอมก็ไม่ยอมมันก็แข็งขืนอยู่นั่นแหละแต่ถ้ามันยอมแล้วมันลองปฏิบัติตามดูมันก็จะได้ปฏิบัติตามถ้ามันผิดมันก็จะรู้ว่าผิดคุณก็จะรู้เมื่อผลมันออกมาผิดอาจารย์ก็จะเห็นว่านี่ไงล่ะพิสูจน์แล้วมันผิดนะก็จะรู้เองแต่ถ้ามันถูกมันก็ไปดีไปเลยไม่ต้องเสียเวลาแต่ส่วนมากอาจารย์หรือผู้รู้ย่อมจะถูกมากกว่าผิดเพราะฉะนั้นจะไปเสี่ยงตามอาจารย์ตามครูผู้รู้มันไม่เสียหายมากหรอกถ้าเขาเป็นครูจริงเป็นผู้รู้จริงมันก็จะต้องถูกมากกว่าผิดไอเรายังไม่เป็นอาจารย์ยังไม่เป็นครูอะไรเลยแน่นอนจะแข็งจะขืนจะต้านจะแย่งยังไงไปมันก็จะผิดมากกว่าถูกอ่ะแล้วมันน่าเสี่ยงตรงไหนล่ะใช่ไหมมันก็จะผิดมากกว่าถูกเพราะว่าโดยสัจจะความจริงในผู้รู้หรือผู้ที่ยิ่งใหญ่เขาก็จะต้องรู้มากถูกมากกว่าเป็นแน่นอนถ้าเป็นสัจจะความจริงอย่างนั้นนะเราเป็นผู้น้อยเรายังไม่เก่งเรายังไม่ถึงขั้นถึงฐานถึงภูมิเราก็ต้องผิดมากกว่าถูกกับอาจารย์หรือว่ากับผู้รู้กว่านี่มันต้องผิดมากกว่าถูกเพราะงั้นถึงแม้เราจะถูกบ้างก็เอาเถอะมันน้อยเพราะงั้นมันจะไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกถ้าเรายอมทำง่ายๆซะแล้วมันก็จะไม่ไปเสี่ยงไม่เสียเวลาย้ำย้อนนี่เป็นวิธีการเมื่อผู้ใดพี่ว่านอนสอนง่ายนะมีอาจารย์ที่ดีด้วยมีว่านอนสอนง่ายด้วยมักไปได้ดีได้เร็วแล้วก็เป็นไปได้อย่างง่ายได้แต่ถ้าเผื่อว่าต่างคนต่างต้านต่างคนต่างแย่งย้อนแย่งยึกยักยึกยักยึกยักกันอยู่นะโอ้ยจะเจริญอะไรก็ไม่เจริญพออืดพออมปวดเจ็บๆด้วยหนักเข้าก็ทรมานทรกรรมกันเนี่ยมันก็คือความไม่เจริญที่มันมีอยู่ในโลกนะพวกเราในศึกษากันไปก็ได้เข้าใจกันขึ้นนะพยายามดูกิริยานะกิริยาพวกเราบ้างว่าพวกเราเนี่ยมีกิริยาที่หยาบมีกิริยาที่ต้องเข้าใจคนอื่นเขาบ้างกิริยาที่เราแสดงออกจากคนอื่นบางทีเขาอาจจะมองเราเป็นเชิงเราดูถูกเขาหยามหยันเขากระด้างต่อเขาก็ได้คือเขาไม่สมใจเนี่ยเขาจะรู้สึกง่ายรู้สึกเป็นแต่เพียงเราเฉยๆนี่นะเขารู้สึกว่าเอ้นี่ดูถูกกันนี่หว่าก็ได้ใช่ไหมฟังดีๆใช่ไหมคนนั้นบอกว่าอยากจะได้อะไรจากเราแล้วเราก็ทำเป็นเตะเฉยแบบเอ้นี่มันเหยียดหยามกันนี่หว่าเขาไม่คนไม่มีค่าไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยหรือยังไงดูถูกกันนี่หว่าแบบนี้ก็เป็นได้นะเพราะหัดระวังท่าทีลีลาพวกนี้บ้างบางคนถืออย่างที่ว่านี่แหละบางคนไม่ถือหรอกนั่นก็ไม่ถืออย่างอาตมานี่ทำบ่อยทำกับพวกเราและพวกเราก็ยอมให้ก็เลยไม่ถือก็เลยชินชาหนักเข้าพวกคุณก็เลยจะเป็นอย่างอาตมาบ้าง มันไม่เหมือนกันนะอาตมาทำนะมันดูคือนะแต่คุณทำมันไม่คือนะภาษาอีสานนี่บอกว่าคือนี่ใช้ได้แต่ภาษาภาคกลางจะเป็นยังไงคุณทำยังไงมันก็ไม่มันไม่อะไรล่ะมันไม่ฮะไม่ใช่มันไม่คือเนี่ยมันไม่ดูดีมันไม่ฮะมันไม่เข้าท่าเออมันไม่เข้าท่าคุณทำแล้วมันไม่เข้าท่าหรอกนะแต่อาตมาทำเข้าท่านะได้มันคือมันดูดีนะมันดูได้มันไปได้แต่คุณทำดูแล้วมันไม่เข้าท่ามันหน้าอ้วกมันหน้ามันไส้อะไรงี้หรือมันเออมันเหมือนกับดูถูกเขาข่มเขาเบ่งเขาอะไรเข้าไปได้อย่างนั้นเลยมันทำเหมือนกันนี่แหละแต่มันไม่เหมาะสมอันนี้แหละสำคัญนะฟังดีๆเพราะงั้นเราประมาณให้ดีจะเราจะฉลาดเฉลียวเราจะเป็นผู้ที่รู้จักเป็นสัตบุรุษรู้จักประมาณบุคคลรู้จักประมาณกาลเทศะรู้จักประมาณบริษัทรู้จักประมาณสัดส่วนขนาดธรรมัญญุตาอัตถัญญุตารู้จักประมาณแล้วก็ต้องดูตนรู้อัตถัญญุตาเราคือใครเราชื่อว่าโพธิรักหรือเปล่าเปล่ายังไม่ใช่เราเนี่ยมันแค่พวกอยู่ใต้ต้นโพคือโพขี้นกใต้ต้นโพนี่คือลูกโพมันหลงมันลูกโพเหมือนกันนะแต่ลูกโพหล่นลูกกับพี่ศิลป์ชื่อลูกโพลูกโพเนี่ยเป็นลูกโพขี้นกหล่นเนี่ยไม่ก็ทาต้องเป็นลูกโพที่ดีนะเป็นลูกโพนะเพราะเราก็จะต้องรู้ว่าตัวเราเป็นอะไรกันแน่ขนาดไหนซึ่งถ่มไว้หน่อยดีนะจะได้ไม่น่าเกลียดถ่มไว้หน่อยดีอย่าเพิ่งไปหลงตนไอ้ถ่มไว้หน่อยๆนะมันค่อยยังชั่วทั้งนั้นแหละแต่ถ่มมากเกินไปจนผิดไอ้ตัวสูงก็ว่าตัวต่ำกันจนเกินก็น่าเกลียดเหมือนกันแล้วไม่เข้าท่าเลยตัวสูงก็คือตัวสูงให้รู้ว่าเออกับเราสูงจะอ่อนน้อมถ่อมตนกันในทีเพียงในทีแต่ต้องรู้ฐานหน้าว่าเออจะทำอะไรแต่ไรเกินการเกินไปนักซึ่งท่าทีพวกนี้กันมันจะไม่รู้จะบอกรายละเอียดยังไงนะซึ่งมันก็มีท่าทีของมันนะเราก็รู้สิ่งเหล่านี้ก็แล้วกันนะก็ปรับไปเพราะขอเตือนขอย้ำกิริยาท่าทีกายด้วยวาจาด้วยอย่าไปดูเชิงข่มเชิงบางทีเฉยเมยเกินไปก็น่าเกลียดเฉยเมยเกินไปก็ดูเหมือนกับแม้นหยิ่งผยองเหลือเกินดูถูกดูแคลนเขาด้วยไงเขาพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยหยามกันนี่ว่าแบบนี้อะไรระวังเถอะไอ้ข้างนอกมันมีนะพวกอันธพาลพวกอะไรกันเนี่ยพอพูดทักทายไม่พูดด้วยมาบอกอ๋อเอ็งแน่เหรอชัวข้างนอกมันนะน้อยถามด้วยไม่พูดนี่ทำเป็นเฉยเมยบึ้งบึ้งมันนึกว่าดูถูกมันน่ะเหมือนกันแหละไอ้ทั้งธรรมนี่ก็เหมือนกันทั้งธรรมก็เหมือนกันมันเข้าใจได้นี่อาตมาคิดว่าอธิบายนี่คงเข้าใจได้นะแล้วไปไตร่ตรองไปพยายามปรับตัวกิริยาท่าทีไม่ว่ากายไม่ว่าวาจานะเพราะฉะนั้นดูคนดูกาล่าดูทั้งข้างนอกข้างในดูคนนอกคนในดูเขาดูเราให้ดีๆนะแม้แต่ในพวกเราเองก็ไม่เท่ากันบางคนก็ถือสามากบางคนไม่ยกให้นะอาตมานี่ถ้าพวกคุณไม่ยกให้พวกคุณหมั่นไส้อาตมาตายเยอะแยะเลยจริงๆนะเพราะท่าทีของอาตมาดูกระด้างดูหยิ่งดูผยองอะไรเยอะได้ดูยกตัวยกตนอะไรอีกเยอะด้วยนะในพวกเราเนี่ยแต่พวกคุณไม่ถืออาตมาก็ทำได้เพราะต่างคนต่างเข้าใจกันคุณยกให้อาตมาก็รู้ว่าอาตมาฐานะขนาดนี้คุณให้เท่านี้เอาเท่านี้ได้เพราะอาตมาก็เลยเร็วขึ้นรัดขึ้นหลายๆอย่างไม่ต้องไปยัวเยยโยเยไม่ต้องแหมใครมาก็ต้องคอยอย่างนี้อาตมาก็เลยไม่ต้องทันกินอะไรกันพอดีมาต้องคอยประดิษฐ์ประดอยมารยาทอยู่นั่นแหละแล้วก็ต้องหวานใครทักก็ต้องคอยยืนคุยก็จะต้องนานๆเนี่ยไอ้สั้นก็ไม่ได้ไอ้กระด้างก็ไม่ได้อย่างพวกคุณบางทีกราบบางทีอาตมาเลยเดินไปแล้วอ้าวคุณก็ไม่ว่าอะไรก็ให้เพราะบางทีมันก็กราบไม่รู้จะทำยังไงนะมันก็ต้องรีบไปงั้นน่ะก็ไม่ว่าถ้าเป็นคนอื่นถือหลายคนถือนะเพราะถ้าคนนอกบางทีเนี่ยต้องให้เขาหน่อยไม่ใช่คุณไม่ใช่พวกเราที่เข้าใจกันแล้วต้องให้เขาก็บางทีบางอันก็ต้องหาทีประเทศทีดีลาจะต้องรีบตัดรีบลัดอะไรไม่งั้นมันไม่ไหวงานการมันไม่ทันหรอกไม่งั้นมัวแต่จมด้วยมารยาทอยู่ทุกอย่างทุกอันไม่รู้กาลเทศะเลยอาตมาก็ว่ามันเป็นคนไม่รู้กาลเทศะเหมือนกันนั่นนะอะไรอะไรก็จะต้องเท่ากันหมดทุกอย่างใครๆก็เหมือนกันหมดทุกอย่างไม่ทันกินหรอกไม่ทันกินหรอกจริงๆนะหมดแต่ไอ้นนท์ไอ้นี่อยู่แล้วไม่พอไม่หวัดไม่ไหว นี่มันลึกซึ้งอย่างเงี้ยมันละเอียดละออย่างเงี้ยอะไรต่างๆในธรรมะไม่ใช่พูดแก้ตัวนะคุณฟังดีๆอาตมาพูดนี่ไม่ใช่พูดแก้ตัวนะพวกคุณต้องรู้ตัวจริงๆว่าเรานี่ไม่ได้รับคำความศรัทธาเลื่อมใสมากมายเหมือนอย่างอาตมายังมาทำเหมือนอย่างอาตมาหรือแม้แต่อย่างท่านปิกะอย่างท่านสุขชาโนอะไรก็ตามหรือแม้แต่สิกขมาศบางรูปก็ตามเขาได้ฐานะพอสมควรที่เขายกให้พอสมควรก็เอาของเขาของเขาฐานะของเขาไอเราบางทีเป็นคารวาสบางคนอาจจะบอกว่าเออฉันเป็นคารวาสตามฉันก็ภูมิมาทำอย่าว่าเลยสิกขมาศบางรูปก็สู้ฉันไม่ได้หรอกแม้แต่สมณะบางรูปก็สู้ฉันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นฉันจะต้องตามฐานะของฉันน่ะคุณคารวาสน่ะมันก็ต่างกันอีกแหละจริงจะมีคนยกให้บ้างบางคนที่เขาเข้าใจคุณแต่คนที่เขาไม่เข้าใจคุณก็คุณอยู่ในรูปของคารวาสเขาจะไปยกให้อะไรคุณจะไปทำตัวมันก็ยังสมณะตีคลุ้มไปเลยว่าเอาไงคนนั้นยังยกให้ฉันนี่อ้าวคนนั้นเขาเข้าใจแล้วคนอื่นเขาไม่เข้าใจคุณก็ต้องรู้เขาอีกแล้วเขาจะเข้าใจคุณได้ง่ายที่ไหนถ้าอย่างนี้เขายกไว้ให้ก่อนเพราะว่ามีรูปบอกมีฐานะบอกบ่งบอกอะไรงี้มันก็ง่ายขึ้นแต่คุณก็คารวาสเหมือนกันละว่ายิ่งไม่ค่อยรู้จักกันเลยเพิ่งมาพบกันวันนี้เขาจะไปยกอะไรให้คุณเขาไปยกอะไรให้คุณคุณจะไปทำแสดงท่าทีรีราแข็งกระด้างกับเขาเมื่อกับคนที่เขายกให้จ้างก็ไม่ได้กินต้องโอภาปราศัยไปจนกระทั่งคุณรู้ว่าโอ้คบคุณกันไปแล้วเขาเข้าใจเราแล้วว่าเรามีภูมิมาทำเขายกให้แล้วก็ค่อยๆเป็นไปค่อยปรับท่าทีว่าเอาเราจะแข็งแรงขึ้นเรียกว่าอยู่ในฐานะที่เรียกว่าเอาละเขายอมให้เราก็ทำอย่างนี้บ้างก็ดูแข็งขึ้นไม่ต้องไปอ่อยสอยมากนักไม่ต้องมารยาทมากไม่ต้องไปอะไรมากนักกับผู้นี้มันก็ค่อยๆได้ไปตามลำดับ